yanmış, baya bülbül dadanmış. Baya girdim babudanmış, baya bülbül dadanmış. 15 yaşında da nazik bede hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da nazik bede hanım kimlere aldanmış. Köyün yoluna sıra sıra zeytinler. Çıktım şar köyün yoluna sıra sıra zeytinler. 15 yaşında da Nazife de hanıma yazık ettiler. 15 yaşında da Nazife de hanıma yazık ettiler. Yaşında da Nazife de hanıma doyum olur mu? 15 yaşında da Nazife de hanıma doyum olur mu?